آبی که از این دیده چو خون می ریزد خون است، بیا ببین که چون می ریزد. پیداست که خون من چه برداشت کند، پیداست که خون من چه برداشت کند. دل می خورد و دیده برون می ریزد، دل می خورد و دیده برون می ریزد. علیو گریه می آید مرا. اندکی بنشین، اندکی بنشین که باران بگذرد. Na początku naszego dzisiejszego spotkania przypominamy fragment z płyty Rage Hub Homayuna Shajariana i Sohraba Purnaziriego, płyty ubiegłorocznej, która okazała się ogromnym sukcesem oczywiście w Iranie. A to dlatego, że pojawiła się nieco odświeżona propozycja w wykonaniu, czy raczej popełniona przez niejakiego Salmana Kalamdarana. I mówię tu o remiksie tej piosenki, która pojawiła się przed chwilą. Remix to w Iranie słowo magiczne, które oznacza okraszenie dowolnej piosenki dodatkowym bitem, taktowanym często na raz, rzadziej na dwa, co do zasady przynajmniej ma przydać się tejże piosence walorów tanecznych. Efekty często na irańskich parkietach, czyli głównie na domówkach czy na weselach się pojawiają. Z ich przydatnością w Radiu Teheran jest już odrobinę słabiej, stąd też propozycje, że takie ogólnie nazwę pana Salmana nigdy w Radiu Teheran się nie pojawiły. Choć w takiej audycji, która miałaby być bardzo dla żartów albo taka całkiem na serio prezentująca ten bardzo rozrywkowy Iran, takim jakim on jest przecież, także pewnie mogłoby się coś pojawić. Ale ta propozycja Salmana Kalamdarana, która prawdopodobnie jemu bardziej ma przydać jakichś kolejnych fanów niż Homayunowi Shajarianowi i Sohrabowi Purnaziriemu, no, pojawi się w Radiu Teheran. Sprawdźmy, jak można uwspółcześnić, czy też przetłumaczyć na język prawie że taneczny tę kompozycję, która za nami. Salman Kalam Daran jest autorem tejże wersji, tejże przeróbki utworu Gerie Miyayat Mara z płyty Rage Hab Homayuna Sajariana i Sohraba Purnazeriego. Gdybyśmy mieli sięgnąć po takie bardziej typowe dla niego nagrania, to spotkalibyśmy się z piosenkami wykonywanymi przez młodych, osmaganych słońcem, często pewnie też i sztucznym, dżentelmenów z dużą ilością żelu na włosach, którzy beczą o tym, że ich kobiety nie odezwały się, gdy odchodziły od nich. Na przykład. Jeszcze jeden remiks nas dzisiaj czeka w dalszej części spotkania w Radiu Teheran. Zdecydowanie mniej kontrowersyjny, choć ten, mam wrażenie, chyba też jakoś specjalnie kontrowersyjny nie był. Ale za to na pewno bardziej hermetyczny i raczej nie poszerzający, że tak brzydko powiem, grupy docelowej pierwotnego artysty, ale autora remiksu już tak i w tym przypadku będzie nas to na pewno cieszyć. Więcej szczegółów za czas jakiś, bo skoro wkroczyliśmy w świat muzyki rzadko w Radiu Teheran prezentowanej, to brnijmy w to szaleństwo. بعدی که هیچ وقت نشد گم مثل تخ در این شعر من مثل رازی که به هیچ کس نمیشه گفت مثل هر شور و شوق نو دست های شده مشت مثل هر اولین نور سو مثل من که دست نمی کشه از تو Yes. wkroczyliśmy na terytorium takiego bezpiecznego popu. To debiutancki album Kiana Puertoraba. Przyznam szczerze, że nie wiem o tym dżentelmenie zbyt wiele. Na zdjęciach ma minę takiego poprawnie zbitego psa, jak to wypada mieć na zdjęciach irańskich. Sam sobie komponuje, pisze teksty, śpiewa, gra na gitarze, klawiszach, instrumentach elektronicznych. I cóż, jego płytę wydała wytwórnia Nufe, co już zwraca moją uwagę, bo to wytwórnia, która ma oko na takich młodych, ciekawych wykonawców. Osobą, która zajmuje się jego karierą, jest Ehsan Rasulow, też nam dobrze znany człowiek, który siedzi na tylnym siedzeniu i steruje wieloma rzeczami, które dzieją się we współczesnej, takiej powiedzmy nowoczesnej irańskiej muzyce. To on prowadzi karierę Mehdiego Sakiego, to on także zajmował się też na początku Makanem Ashgvarim na przykład. Sam Ehsan jest postacią niezwykle bardzo ciekawą. To młody człowiek, który prowadzi galerię Mohzen i bynajmniej nie mam tutaj na myśli jakiegoś miejsca, w którym zagregowano wiele sklepów, ale nastawiono na promowanie progresywnie myślących współczesnych twórców galerii sztuki. I cóż, no to płyta, z której posłuchamy za chwilę jeszcze jednego utworu, a szukając na niej elementów takich bardziej irańskich, trafiłem na nagranie, w którym gościnnie pojawia się znany ten też już nam nieśmiało, tak bym powiedział, z kilku raptem produkcji, Milad Derakhshani, młody muzyk, kompozytor, który w swoje produkcje właśnie też takie popowe wplata własną zazwyczaj grę na instrumentach tradycyjnych. Tutaj zagra gościnnie na setarze. Oh, Wspominając o galeriach, nie sposób nie wspomnieć o tym, co się wydarzyło kilka dni temu w teherańskiej galerii Kurosz. I tu już tym razem chodzi o tę galerię w tym nowym, napierającym na słowniki znaczeniu tego słowa, gdzie jest dużo sklepów i jeszcze więcej ludzi, którzy wybierają różne rzeczy. Otóż w tejże galerii Kurosz kilka dni temu doszło do niesamowitego wydarzenia. Ja uważam, że już tak naprawdę gorzej być nie może. Już będzie tylko lepiej. Zacząłem się cieszyć, bo to jest chyba moment odbicia się od dna. Nie wyobrażam sobie, że może się zdarzyć coś bardziej wstrząsającego. Otóż proszę sobie wyobrazić, że do tej galerii wpadło kilkunastu mężczyzn z brodami farbowanymi henną, karabinami, pistoletami, straszakami, mieczami. Niektórzy na koniach. I zaczęli krzyczeć coś tam po arabsku, machać tym wszystkim, co przynieśli ze sobą i udawać Daesh, czyli najemników samozwańczego państwa islamskiego. W ten sposób ktoś bardzo bystry, niewątpliwie wymyślił, że będzie promował film, na który mało kto chce pójść, a który obsypano na ostatnim festiwalu Fajr nagrodami. To film Damascus Time, taki jest angielski tytuł tego filmu, pewnie Czas Damaszku. Taki byłby tytuł, gdyby ktoś ten film chciał pokazywać poza Iranem. Film, co by nie mówić, jednak znanego i uznanego reżysera Ibrahima Hatamikiego. Ja pamiętam, że kiedyś nawet jednej słuchaczce Radia Teheran woziłem z Iranu jeden z jego wcześniejszych filmów. To reżyser doskonale odnajdujący się w obecnej sytuacji, współpracujący z władzą. Zresztą jego ta najnowsza produkcja została sowicie dofinansowana przez Strażników Rewolucji i też ich agencję produkcyjną, która zajmuje się promowaniem i produkowaniem filmów, które pokazują irańską władzę z dobrej strony, a to film właśnie pokazujący, jak to Iran walczy po stronie Damaszku, po stronie reżimu Bashara al-Assada. Tak sobie myślę, że jeśli mamy się kiedyś unicestwić, mamy zniszczyć ten świat, tę naszą planetę, to stanie się tak nie dlatego, że wszyscy zarzucimy się bombami atomowymi, ale z powodu takiej właśnie kompletnie nieposkromionej, nieujarzmionej przez nikogo i usankcjonowanej przez władze głupoty. Bo oczywiście nie jest tak, że każdy może sobie w Iranie wsiąść na konia, przypudrować na ryżo brodę, wziąć plastikowego kolta i wparować w takim zestawie między rodziny z dziećmi, które właśnie wybierają sobie nowe modele iPhone'a w jakimś tam sklepie. Ale właśnie takie rzeczy nie dość, że przyzwala, to tak naprawdę organizuje władza. To jest po prostu coś, co w głowie się nie mieści. Zupełnie inaczej. Do tego podchodzą producenci filmu Wróg kobiety, to Shmanezan. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam, bo pojawiły się plakaty filmu Doshmanezan, na których pojawia się nazwisko Javada Jasariego. To człowiek, który przed rewolucją nagrał 5 płyt z muzyką popularną, ale wśród słabo wykształconych i biednych mieszkańców Dolnego Teheranu, czyli co by nie mówić, znacznej większości mieszkańców tego miasta. O tej muzyce gazety wtedy pisały rzadko. Nie byli to wykonawcy, którzy pojawiali się w kabaretach, w których grali ci ulubieńcy wyższych sfer. A nazwisko Javada Jasariego pojawia się w tym kontekście, że miałby on w tym filmie śpiewać piosenki, co wydaje się być nie do pomyślenia, krótko mówiąc. Reżyser filmu Karim Amini powiedział, że on nic o takim plakacie nie wie i że te plakaty, które trafiły do produkcji za jego przyzwoleniem, tego nazwiska nie zawierały, ale tajemniczo mówi, że nic jeszcze nie jest jasne, nic nie jest wyjaśnione. Sprawa zrobiła się naprawdę głośna do tego stopnia, że Urząd Irańskiej Cenzury zareagował i powiedział, że nikt tak naprawdę o zgodę na to, żeby Javad Jasari mógł śpiewać, dostał licencję na śpiewanie i zgodę, nie wystąpił. Trudno mi sobie wyobrazić, że taka zgoda miałaby być wydana. To muzyka co najmniej gorsząca już wtedy, a co dopiero teraz świątobliwą władzę irańską. My możemy sobie posłuchać Javada Jasariego. To naprawdę nieszkodliwie, mam wrażenie, z naszej perspektywy zabrzmi Javada Jasariego z lat 70. نباشم بگم اون سنگ صبورم با تو هم سایه خورشید بی تو خاک سرد گورم با تو هم سایه خورشید بی تو خاک سرد گورم من پر از سکوت و دردم جز تو آشنا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه روز آشنایی همه حرفامو میگفتم بیگمون از در و دیوار بوی غم نمیشنفتم بیگمون از در و دیوار بوی غم نمیشنفتم من پر از سکوت دردم جز تو آشنا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم چشماتو میدونم همه حرفاتو میخونم با همه حرفای تازه میام و پیشت میمونم تو اگر دوستم نداشتی به جای اون قهر و آشتی لااقل به من میگفتی و چرا پیشت میموندم یا برات آواز میخوندم مثل لاله میشکفتی من پر از سکوت و دردم جز تو آشنا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم نبسلا دیده بودم کاش جانم در جوانی سو جانم به قربانم تحمل گفتی و تحمل گفتی و منم که کردم سالها اما چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمان رنگ چشماتو میدونم همه حرفاتو میخونم با همه حرفای تازه میام و پیشت میمونم اگر دوستم نداشتی به جای اون قهر و آشتی لاقل به من میگفتی و چرا پیشت میموندم یا برات آواز میخوندم مثل لاله میشکفتی من پر از سکوت و دردم جز تو آشنا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم یه جوری حرف میزنم که انگاری خدا ندارم. Wracając jeszcze do wątków filmowych, pan Marcin widzę, że wybrał się na film Uczciwy Człowiek i pisze już z recenzją, że film ocenia na takie okolice 6 na 10. Kino moralnego niepokoju z przewrotnym zakończeniem, ale obraz Iranu przerażający. Oj, to prawda. Korupcja jak w Afryce, to jeszcze pan Marcin, i to zachodniej. To prawda, no, nie da się nic dodać i nic ująć. Tak też ten film jest kręcony, jak wspominałem, trudno reżyserowi zarzucić jakąkolwiek nieścisłość. Tak naprawdę ewentualnie można powiedzieć, że jest to obraz jednostronnie przedstawiający sytuację. No przecież wiadomo, że cała rzeczywistość nie składa się tylko z takich wydarzeń. A tymczasem przecież trwa festiwal w Cannes, które oczywiście nie może obyć się bez irańskich akcentów. Kino irańskie niezwykle silne w ostatnich już dekadach, chyba można powiedzieć. Cały festiwal otworzyła projekcja filmu Everybody Knows, nowy film Asghara Farhadiego z Penelope Cruz i Javierem Bardemem. Ponoć gorąco przyjęty, jak czytam, ale jak też czytam pierwsze recenzje, to nie są one specjalnie pochlebne dla tego filmu. My pewnie przekonamy się, mam nadzieję, że za mniej niż jakiś rok, jak ten film naprawdę się prezentuje. Ja przyznam szczerze, że z taką obsadą aktorską raczej jakiegoś w miarę bezpiecznego filmu się spodziewam, bez żadnych szaleństw, ale zobaczymy, co Asghar Farhadi dla nas przygotował. Drugi irański film od nie mniej znanego i ważnego irańskiego reżysera, Jafara Panahiego, Three Faces. Asghar Farhadi bardzo ładnie zachował się na konferencji prasowej, gdzie wyraził swój ogromny żal i smutek, że jemu pozwolono przyjechać do Cannes, w sensie nikt mu tego w Iranie nie zabronił. Natomiast Jafar Panahi od kilku już lat nie może opuszczać Iranu, nie może też kręcić filmów, co oczywiście mu w żaden sposób nie przeszkadza, ten zakaz. Wracamy do muzyki. Tu zrobiliśmy sobie kilkutygodniową tak naprawdę przerwę od naszego spotkania ze 100 najbardziej pamiętnymi piosenkami w historii muzyki irańskiej. Te piosenki to oczywiście głównie muzyka popowa, ta przedrewolucyjna zdecydowanie. Jesteśmy przy miejscach, jeśli dobrze pamiętam, to 39. Muszę się upewnić. Przepraszam, to mi może chwilę zająć. Tak, to będzie miejsce 39. Gugusz zapytana kiedyś o 5 najlepszych piosenek, jakie wykonywała, nie odpowiedziała oczywiście na to pytanie dokładnie, byłaby wielką niewdzięcznicą to robiąc. Powiedziała tylko, na pewno byłoby tam Mano Gondzies Haye Hune. To piosenka, która została zarejestrowana w miarę wcześniej, jeśli chodzi o karierę Gugusz. Była nagrywana jeszcze w studiu z magnetofonem dwuśladowym. Nie było więc łatwo o taką aranżację, jaką za chwilę usłyszymy. Proszę sobie wyobrazić zaaranżowanie tego utworu, gdy ma się do dyspozycji tylko magnetofon dwuśladowy w studiu. To aranżacja Varujana. Varujan miał ponoć powiedzieć muzykom, że mają grać, ale mają myśleć o lataniu. I tak to ma zabrzmieć. To kompozycja Hasana Szamajzadeha z tekstem Ardalana Sarfarazamano Gondziszkaje Hune. Gugusz na początku nie chciała śpiewać tej piosenki. Przyszła do studia nadąsana, ale mówi, że gdy założyła słuchawki na uszy i usłyszała początek tej piosenki, to zawstydziła się swoim zachowaniem. Jesteśmy przy miejscu 38. Tutaj jeden z naszych evergreenów w Radiu Teheran, że tak powiem. دلم نکرده فردا گل شب بیده شبونه میده چی گل شب رو از شاخه چیده گوشه ی آسمون پر رنگی کمون من Tan Hashodam, bardziej chyba znana w Iranie pod tytułem Gole Gol Duneman, czyli tak jak brzmią pierwsze słowa tej piosenki. Simin Ganem zaśpiewała o tym, że kwiat w mojej wazie rozbił się na wietrze. Wróć do mnie, zanim wpadnę w rozpacz. Kwiat nocy już dłużej nie pachnie. Kto go zerwał? Fragment nieba jest pełen kolorów tęczy. Ja jestem jak ciemność. Ty jesteś jak księżyc, mój kwiecie w wazie, mój księżycu na werandzie, bez ciebie zostałam jak ryba bez wody. Usechł kwiat wszystkich namiętności, stałam się rzeką, a moje serce zmieniło się w bagno. Tak zaśpiewała Simin Ganem. To tekst Farhada Szejbaniego, który zresztą dla niej napisał wiele tekstów, które ona śpiewała. My z Sibin Ganem jeszcze się nie rozstaniemy i to spotkanie posłuży nam jako pretekst do wrócenia do cyklu, który kiedyś sobie roboczo nazwaliśmy klubem singlowym. To klub, w którym spotykamy się z bardzo, ale to bardzo trzeszczącymi nagraniami. Takie oto właśnie od Sibin Ganem teraz. کجا می گردد و در خونه یکی نمی دونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مسکونه یکی